Jazakallah khaira, barakallahu fiik. Tumefaidika sana kwa tawdhihi aliyotoa Sheikhul Fadhil Abu Ayman kwa aya alivyozipangilia. Kwa hakika swala hili kuhusiana na masahaba, aya ziko nyingi kama alivyosema, zinazoelezea fadhila za masahaba, lakini kwa wakati wetu huu tulionao ni wakati mfinyu sana, sidhani kama tutaweza kuzisoma zote, ila hizi ambazo amezisoma yatosha kuwa ni dalili ya kubainisha fadhila za masahaba na kuweka wazi pia wale ambao wanaowatukana na kuwakufurisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kama alivyosema kwamba tuweze tukamtazama kwa jicho la huruma, insha Allah tutamrejesha tena baadaye kwa sababu nimemkatisha maneno hayajesha. Kwa hivyo hivi sasa tunamkaribisha Sheikhul Fadhil Abu Ihsan. Mbalisha maiki atakuja kutuelezea hadithi zinazoelezea fadhila za masahaba. Sheikh Abu Ayman ameelezea ayat zinazozungumzia fadhila ya masahaba, na Abu Ihsan anaelezea hadithi ambazo zinazungumzia fadhila za masahaba. Naam, falyatafaddal mashkuran majuran. Dakika za Sheikh Abdullah Mnape dakika 20. Naam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقزنك كالإيمان kwa nafasi niliyopewa nianze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wale waliofikiria kwamba nipewe fursa hii nami niweze japo hadithi moja mbili au kadhaa niweze kutoa mchango wangu katika kusanyiko la ndugu zangu ambao tuko pamoja katika kumwamini Allah, na nikiamini kwamba kukusanyika huku ni kwa ajili ya kumpenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kujihadhari dhidi ya njia ambazo zinaweza kuwapotosha watu. Ndugu zangu katika imani, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, taraktukum ala al-mahajjati al-baydaa laylaha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun, nimekuacheni katika njia nyeupe, katika uwanda ulio wazi kabisa, usiku na mchana ni sawa sawa. Hawezi kupotea akaacha njia hiyo isipokuwa yule ambaye yeye ni mtu wa kuangamia. Kwa hakika kama tunavyofahamu kwamba tunaishi leo hii, wengi miongoni mwetu ni wahanga wa mitazamo ambayo imepinda. Wengi miongoni mwetu wamezidiwa na matamanio ya nafsi. Inawezekana fulani alizungumza jambo fulani ambalo yeye hakulipenda, basi inaweza kuwa ni sababu ya kutokumsikiliza kabisa katika jambo ambalo huenda ndio litamuokoa katika adhabu ya moto. Akawa tayari amsikilize mtu ambaye wala hajui kwamba anampeleka wapi. Sasa kwa hii mada ambayo nimepewa ya kuelezea fadhila za masahaba, Allah awe radhi nao wote, nadhani aya imesikia, na kama alivyosema ndugu yangu Abu Ayman Ash-Shirazi hafidhahullah, aya ziko nyingi zinazoelezea fadhila za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini ingetosha tu kuwa Qur'ani imepitia katika vifua vyao mpaka sisi tukaipokea. Hilo pekee lingetosha kwamba ni ushahidi tosha kwamba masahaba daraja yao si ya kujilinganisha na sisi, bali ukishindwa kuwasifu kwa uzuri, basi japo jizuilie kwa kuwa usije kuwataja vibaya angalau, lakini bado una jukumu la kuona uzuri wao, yani mema yao ambayo walioyafanya. Ndugu zangu katika imani, zipo nafsi mbalimbali ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja ubora wa masahaba, imma kwa makundi au mmoja mmoja. Kwa mfano katika tukio la Hafidh ibn Abi Balta radiyallahu anhu, ni mmoja katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakati akijiandaa Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya safari ya fathu Makkah, baada ya kukamilika sababu zake kisheria, Hafidh huyu ambaye ni sahaba kulingana na ndugu zake ambao waliopo kule Maka wanasaba, alivyowaona ni wanyonge, hawana mtu ambaye anaweza kuwasaidia kuwakingia kifua, akaona awasaidie angalau apeleke taarifa ya siri ili awafahamishe kwamba tunakuja kivita, basi waangalie jinsi gani watakavyojihami, kama watakimbia au nini, angalau. Hili lilikuwa ni kosa kubwa kwa mujibu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidh ameshahama kule Maka, na kuhama kwake kulitokana na chuki za washirikina ambao walimfukuza kila ambaye aliamini dini ya Uislamu. Hili Allah subhanahu wa ta'ala akamdhihirishia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kumtuma malaika Jibril alayhi salam na kumfahamisha hili ambalo huyo sahaba kalifanya. Allah amsamehe na awe radhi naye. Akatumwa Ali Miqdad ili kumfuata yule mwanamke aliyetajwa kwamba ana ile barua iliyoandikwa na Hafidh ibn Abi Balta. Wakamkuta njiani na wakamtaka ajisalimishe. atoe ile barua. Akakataa. Kataa na wao akamkushia sana. Ukafika wakati akafungua katika nywele zake akaonyesha ni hii hapa. Yaisha. Wakachukua wakaipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye Allah anamwambia au anatuambia sisi wama yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Huyu Muhammad haongei kwa matamanio ya nafsi yake, bali ni wahyu anaofunuliwa. Inasomwa, inasomeka min hafidi ibni Abi Balta. Hii ni barua inatoka kwa, anajitaja moja kwa moja, inaelekea kwa ndugu zake. Mtume anamuita Hafidh, kwa nini umefanya mambo kama haya? Akatoa sababu alizozitaja ambazo nimezikisia nyuma. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pale anamwambia Mtume, da'ani ya Rasulullah adribu unuq hadha al-munafiq, nipe ruhusa nataka nikate shingo ya huyu mnafiki. Hafidh ibn Abi Balta ni mmoja miongoni mwa wale ambao waliohudhuria vita vya Badri. Kwa hiyo ana daraja yake kubwa kwa kuhudhuria katika vita vya Badri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamzuia Umar kwamba ameenda mbali sana. Ndio pale aliposema Mtume katika hadithi ile katika Sahih Bukhari, la'alla Allah اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. تترجيه kwamba Allah amewaangalia kwa jicho la huruma, amewaangalia kwa kuwahurumia wale ambao walishiriki katika vita vya Badri kwa jinsi walivyokuwa ni wachache wanyonge, akawaambia ifaalu ma shi'tum, basi fanyeni lolote mnalotaka nyinyi watu ambao siku ile mlikuwepo katika vita vya Badri mpaka mkawashinda wale makafiri katika hali ngumu sana, basi fanyeni lolote mtakalo. Qad ghafartu lakum, nyinyi watu wa Badri nimekusameheni, nyinyi ni watu ambao msamaha wangu ni wenu. Hii ni hadithi ambayo inawataja wale ambao walioshiriki katika vita vya Badri kwamba Allah aliwasamehe wote na wanasubiri pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika haya akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea fadhila za masahaba kwa upande wa wale ambao waliohudhuria katika vita vya Badri, anasema Sheikh, wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badri, ahlu sunna wal jamaa wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alisema kuambia watu wa Badri, akataja hii hadithi ya Mtume, wakanu 300,000 wakanu 300 wa bid'ata, na walikuwa 310 na kadhaa. Wanaamini ahlu sunna wal jamaa kwamba hawa wote wamesamehewa na Allah, ambao walikuwa takriban watu 310 na kadhaa. Ibn Taymiyyah rahimahullah akaeleza maneno kama haya. Kadhalika akaendelea kuwataja wengine ambao pia wana msamaha wa Allah na wana ahadi kutoka kwa Allah kwa kundi kama kundi. Akasema Sheikh, wa bi annahu la yadkhulu an-nar ahadun baya'a ta'ta shajara, ahlu sunna wal jamaa wanaamini kwamba hataingia motoni yoyote ambaye alimpa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya ule mti, eneo la Hudaybiyah karibu na Maka, baada ya kuzuiliwa na washirikina kwamba wasiende kule Maka kufanya umra. Mtume akafanya nao suluhu katika kisa kirefu kilivyotaja. Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na bai'a waliompa pale ya kwamba wako tayari hata kubadilisha nia walizotokea Madina na kuanzia pale waende Maka kwa ajili ya kuwapambana na wale ambao waliomuua Uthmani, kama habari ile ilikuwa ni kweli, wakabadilisha misimamo yao pale pale na wakaonyesha uthabiti na ukweli, wakampa baia watu jumla takriban 1,400. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo katika Sunan at-Tirmidhi anasema la yadkhulu an-nar ahadun bay'a rasulullah tahta ash-shajara bay'a tahta ash-shajara hatoingia motoni yeyote ambaye alikuwepo katika wale watu waliompa bai'a ahadi ya kuwa pamoja na Mtume wa sallam katika maamuzi yake yale chini ya ule mtu hatoingia motoni. Ahlu sunna wal jamaa wanaamini kwamba hawa watu ni watu wa peponi. Sasa fikiria, na wale 300 ambao pia katika kundi hili ni miongoni mwao ambao walikuwa 1400. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataja fadhila za baadhi ya masahaba mmoja mmoja. Kwa mfano, Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Amr ibn al-As radiyallahu anhu alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ayu nnasi ahabu ilayka, ewe Mtume wa Allah, ni yupi katika hawa masahaba ambaye wewe unampenda sana, ni nani? Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Aisha. Katika hawa watu wote hawa nilionao, Aisha ndo nampenda sana. Mkewe alianza kumtaja mkewe, nani mahaba, ni vibaya mtu kusema mke wangu fulani mimi nampenda, si aibu, kama ambavyo vile vile kwa yeye kusema mume wangu mimi nampenda sana. Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Aisha nampenda kweli. Amri akauliza tena, minar rijali, na kusudia katika wanaume. Kala, akasema Mtume, Abuha, baba yake Aisha, nampenda mno. Baba yake Aisha ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Thumma man, ukimwacha yeye nani tena? Kala, akasema Umar, ukimwacha yeye ni Umar. Naam, ukimwacha yeye ni Umar ibn Khattab, nampenda mno. Hawa waliotajwa Ar-Rafidah, ambao ni Mashia, tukisema Rafidha ieleweke, sije kuona kama ni msamia. Hawa ni watu ambao wanawafananisha na masanamu ya Kikuraishi, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndio nawapenda sana. Bali katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari vile vile kutoka kama alivyosimulia Jubair ibn Mut'im kutoka kwa baba yake, anasema atati imra'atun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kuna mwanamke mmoja alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaongea naye jambo, kamaliza mazungumzo, fa amaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an tarji'a ilayhi, akamwambia alafu uje tena, nenda nyumbani, nenda kwenu, lakini ukae alafu uje tena. Qala, akamuuliza Mtume yule mwanamke, araaika in ji'tu wa lam ajidka, vipi nikija ikawa sija kukuta wewe? Kaanaha takulu almaut, kama vile anaashiria unaweza kuwa ushakufa, ni mwende nani kwa masala yangu haya? Qala, akasema illam tajidini faati ababakar, ikiwa umekuja na mimi ikawa sipo nitafariki, basi muende Abu Bakar. Hizi ni dalili zinazoonyesha fadhila za huyu sahaba kwa upande wake, na kama ambavyo zimeonekana kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Muhammad ibn al-Hanafiya, ambaye ni mmoja katika watoto Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, anasema qultu li abi ayyun nas khair, nilimuuliza baba, ambaye ni Ali, asema nilimuuliza baba, ayu nnasi khair, hebu katika hawa watu ni yupi ambaye ni aliye bora zaidi? Baada rasulillah, baada ya Mtume wa Allah. Qala, akasema Mtume sallallahu, akasema Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr, aliye bora ukimwacha Mtume wa Allah ni Abu Bakr. Qultu, nikamuuliza tena baba, thumma man, ukimwondoa Abu Bakari ni nani tena? Qala, akasema thumma Umar, ukimwacha Abu Bakari wa pili anayefuatia ni Umar. Maneno haya anasema ni Ali ibn Abi Talib. wa khashitu an yakula Uthmana, nikasema, anasema nikahofia an yakula Uthmanu, nikahofia asije kusema kwamba baada ya Umar ni Uthman, akamtangulia yeye katika kumuuliza. Anasema fakultu thumma anta, kisha wewe. Yani aliogopa akisema, akimwambia kisha nani, aliofia asije kusema kisha Uthman, akamtangulizia, tunasema akamsomekea Kiswahili chetu, tunasema akamuuliza thumma anta, kisha wewe. Akasema Ali ibn Abi Talib, ma ana illa rajulun min almuslimin, mimi sina daraja hiyo, mimi ni mmoja katika Waislamu, si kama unavyonipeleka huko. Maana yake angalia Ali ibn Abi Talib anapozungumza ubora na fadhila ambazo zinatambulika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizozitangaza akaziainisha, na yeye Ali anakiri na anapita humo humo. Haya ni miongoni mwa yaliyopokewa kutoka kwake. Lakini kuna hadithi ambayo ikawataja maswahaba 10 takriban, ndo wale mashuhuri tunasema al-asharatu al-mubasharuna bil janna, ambao wamekuja katika hadithi iliyopokelewa na Abdurrahman ibn Auf katika Sunan Tirmidhi, Imam Ahmad vile vile kwa isnadi iliyo sahihi, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Abu Bakar fil janna, anawaorodhesha mmoja baada ya mwingine: Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali ibn Abi Talib fil janna, Talha kamtaja Talha ibn Ubaydillah fil janna, akamtaja Al-Zubayr fil janna, wa Abdurrahman ibn Auf fil janna, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna, wa Sa'id ibn Zayd fil janna, wa Abu Ubaida fil janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaorodhesha masahaba 10 pamoja, wakatambulika kwamba hawa ndio al-asharatu al-mubasharuna bil janna. Sasa haya maneno yanatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo bishara zake haziendi kimjinga ujinga kama ambavyo baadhi ya watu wanaweza kufikiria katika picha kama hiyo. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kumtabiria mtu kwamba yeye ni wa peponi ikawa ni kinyume na alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amemthibitisha mtume huyu kwamba wama yanfiqu anil hawa, haongei kwa matashi ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha. Ukasha naye akaomba nafasi, ij'alni minhum, nifanye Allah ndiye aliye mimi, niombe kwa Allah, udhu Allah an yaj'alani minhum, niombe kwa Allah niwe ni miongoni mwa watu wa peponi. Mtume akasema anta minhum, wewe ni miongoni mwa watu wa peponi, katika kisa kilichokuja kwa upande wake. Haya ni baadhi ya ambayo yanayoonekana katika adilla zilizo sahihi, na naambiwa kama mnavyoona kiperushi hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.